gaat Rijkswater sturen? Ik wist dat ik dat heel sterk heb. Maar in 2020, eind 2020, kreeg ik COVID. En toen ben ik 2 jaar mijn reukvermogen kwijt geweest. Ja, dan weet je pas wat je mist. Ja, en toen wist ik echt wat ik miste. Vooral toen ik na 2 jaar terugkreeg. Ik kreeg ook mijn geur of mijn reukvermogen helemaal goed terug. Het was niet vervormd. Maar er was wel iets nieuws. En dat was dat ik opeens overal rook. Ik vond mensen opeens heel lekker ruiken. Allemaal. Dus ik had een soort, allemaal. Je had een soort, ja, alsof een soort geurlaag was unlocked eigenlijk. En dat was parfum. En dat had ik daarvoor nooit zo opgemerkt. Ja. Ik vond parfum altijd, ja, ruiken naar parfum. Maar gebruik je jezelf ook wel, je had, neem ik al een favoriet of meerdere favorieten? Nu? Ja, neem ik toen ook al? Ja, ik was er eerlijk gezegd nooit zo heel erg mee bezig. Ik dacht altijd dat het iets was voor mensen om een beetje slechte hygiëne te verdoezelen. Of dat het. En dan, ja, je hebt parfum, je hebt dan van die geurtjes, van die populaire geurtjes. En dat weet ik dan dus nu, omdat ik daar helemaal in ben gedoken. Je hebt er wat kleinere parfumhuizen, de niche parfum. En die zijn vrij origineel met geurnoten. Ik heb laatst een parfum bijvoorbeeld gevonden met geurnoten van tennisballen. Dat vind ik zelf heel grappig, omdat je ruikt het ook meteen. Als je, je denkt, ja, dat zijn tennisballen. Ja, en ja. Waarom zou je eigenlijk wel naar vanille ruiken, maar niet naar tennisballen? Tennisballen, of een garage in dit geval. Ja. Ja. Ik ben ook wel eens bij een voorstelling geweest. En dat was ook een voorstelling waarbij dus ook de geur... ze hadden zo'n heel apparaat ontwikkeld. Dat was van een dochtroep volgens mij. Maar dan was het bijvoorbeeld iets met auto's die elkaar achtervolgen. En dan deden ze dus de geur van burnt rubber eigenlijk. En dat geeft toch een andere sensatie van zo'n voorstelling. Ja, dan prikken we nog een extra zintuig. En dat is heel erg... komt wel nu meer op. Want ik merk ook in musea dat je de geur kunt ruiken van wat je ziet. Dus dat is... Zonnebloemen van Van Gogh. Ja, dat is wel heel leuk natuurlijk. Met het geurtje erbij. Ja. Al zijn de schilderijen van de oude meesters niet dan altijd even lekker, denk ik. Als je de Amsterdamse grachten gaat ruiken uit die tijd, dan moet dat heel erg gestonken hebben. Nou, is het ook zo. Ik heb jou net laten ruiken. Ik zal die naam verder niet noemen, want dat is reclame natuurlijk. Maar ik heb nu even mijn zomergeurtje op. Maar ik heb ook in de winter wel iets. Dat heb ik ooit vroeger eens een keer gekregen van iemand.